อ่ะเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณบาสครับคุณบาสรออยู่ในสายครับเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลหนึ่งฮะในกรุงเทพเมื่อ11ปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าลิฟต์เก่าเรามาติดตามฟังเรื่องนี้ครับสวัสดีครับบาส สวัสดีครับสองครับ บาสฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ นนทบุรีครับ นนทบุรีนะครับปีใหม่ไปเที่ยวไหนครับ คงเฝ้าบ้านนะครับพี่เยอะคนเยอะคงไม่ได้ไปไหนครับ เยอะคนเยอะไม่เป็นไรเนอะเราไปเที่ยวหลังปีใหม่กันแล้วกันนะ ครับฟังแต่ช็อกเนี่ยแหละพี ่โอเคแต่ว่าช่วงปีใหม่พี่แจ้งก่อนนะว่าจะเป็นเทปนะวันที่31วันที่1เนี่ยอาจจะเป็นเทปโดยการรวบรวมเรื่องเล่าตลอดทั้งปีมาให้ฟังกันอีกครั้งนึงนะครับนะฮะถ้าไม่ได้ไปไหนก็ฟังเดอะช็อปที่เป็นรวมพิธประจำปีกันแล้วกันนะครับบาสมาประสบการณ์ที่น้องเจอด้วยตัวเองฮะย้อนกลับไปเมื่อ11ปีฮะที่โรงพยาบาลหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละที่น้องบอกว่าเป็นเรื่องลิฟต์เก่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ เดี๋ยวอันนี้ผมบอกพี่ป๋องก่อนนะครับว่าตัวผมเนี่ยครับกิจวัตรประจำวันในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็คือผมเนี่ยไม่ได้ทำงานที่โรงพยาบาลนี้นะครับแต่ว่าต้องไปรับคุณแม่ที่ทำงานโรงพยาบาลนี้เป็นประจำครับแล้วคุณแม่ผมเนี่ยก็เหมือนทำในตำแหน่งที่เกี่ยวกับการเงินครับที่โรงพยาบาลจะต้องทำโอค่อนข้างบ่อยในช่วงเกิดเหตุนะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยจะต้องมารับคุณแม่ช่วงประมาณ4 ทุ่มทุกวันอธิบายถึงลักษณะของโรงพยาบาลนะครับว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีตึกเก่ากับตึกใหม่คุณแม่ผมเนี่ยทำตึกใหม่แต่เวลาเราเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยทุกโรงพยาบาลจะมีลักษณะค่อนข้างเหมือนกันคือตึกเก่าจะอยู่ข้างหน้าแล้วจะมีเป็นแผนกที่ฉุกเฉินนะที่เวลารถเข้ามาจอดเทียบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่บอกผมทุกวันเนี่ยผมก็ต้องจอดรถแล้วก็เดินผ่านตรงนั้นมาเรื่อยๆแล้วผมเนี่ยต้องไปขึ้นลิฟต์ของตึกเก่าตัวหนึ่งซึ่งลิฟต์เนี่ยอธิบายกันว่ามันจะมี4ตัวมีซ้ายกับขวาแล้วแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะสลับกันเปิดครับว่าวันนี้เปิดซ้ายวันนี้เปิดขวาเพื่อประหยัดไฟอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหตุการณ์เนี้ยวันนั้นคือประมาณช่วงใกล้จะ4 ทุ่มแล้วผมก็กำลังจะเดินหาคุณแม่ที่ตึกใหม่แต่การเดินทางไปตึกใหม่เนี่ยครับคือตึกใหม่เนี่ยเขาจะเปิดอยู่ไม่กี่ชั้นไม่กี่ตำแหน่งจะต้องขึ้นลิฟต์ตัวเนี้ยเพื่อไปชั้น2และเพื่อเดินไปทางเชื่อมไปตึกใหม่ไม่สามารถที่จะเดินขึ้นบันไดชั้นเดียวไปได้เพราะเขาจะดึงเหมือนเป็นม่านสไลด์ปิดบางช่องบันไดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแต่ตึกใหม่ก็เหมือนกับว่ามีแต่คนแอดมิดกับเจ้าหน้าที่วันเกิดเหตุผมก็ทำทุกอย่างปกติครับคือเข้าลิฟต์กดลิฟต์ชั้น2เพื่อที่จะขึ้นแต่ระหว่างนั้นนะผมได้ยินเสียงเหมือนคนแบบเหมือนวายๆวิ่งกันมาอะไรเงี้ยครับพี่ป๋องนึกถึงเสียงรถที่เป็นรถนอนนะครับของคนไข้อะครับเวลามันวิ่งผ่านกระดุกแผ่นกระเบื้องอะล้อมันจะคึกๆแล้วก็โบกๆโบกๆหน่อยเสียงเนี้ยก็วิ่งเข้ามาปุ๊บแล้วบอกรอด้วยผมก็ยังไม่ทันจะไปกดลิฟต์ลิฟต์มันตัวไม่ใหญ่มากคือยืนประมาณสัก5 คนเนี่ยเต็มผมยังไม่ทันที่จะกดออนประตูให้เขาแต่เขาก็เข็นเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาในลิฟต์ทั้งหมดผู้ป่วย1 คนหมอ1 คนคนเข็นเปย์1 คนแล้วก็พยาบาลผู้หญิง1 คนหมอเป็นผู้ชายนะครับคนเข็นเปย์เป็นผู้ชายแล้วก็มีคนไข้คนนี้ครับที่เขานอนแบบว่าลักษณะเหมือนอาการไม่ค่อยดีอะพี่ต๋องเป็นน่าจะเป็นคนแก่ผู้ชายผิวดำแดงนะครับแต่ทีนี้ผมมาไม่มีทางเลือกเพราะว่าเขาเข็นเตียงเข้ามาเนี่ยช่วงหัวของคุณลุงคนนี้ละกันเขาก็ต้องดันมาช่วงท้องผมนะครับผมก็จะไปอยู่สุดลิฟต์พอดีที่ป๋องนึกภาพออก นึกออก แล้วด้านซ้ายก็เป็นหมอด้านขวาก็เป็นพยาบาลแล้วบุรุษที่เขาเป็นคนเข็นเตเวนเขาก็เป็นคนกดลิฟต์ทีนี้ผมไม่ได้ไปแล้วที่ชั้น2เขากดไปชั้นไหนก็ไม่รู้ที่สูงกว่านั้นนะครับผมเห็นพยาบาลก็พยายามปั๊มหัวใจบีบไอ้เครื่องที่มันแบบที่ครอบจมูกอะครับแล้วก็บีบผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นอะไรตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับพี่ป๋องพอทีเนี้ยลิฟต์มันยังไม่ทันถึงชั้น5หรือชั้น6ที่เขาจะไปเลยครับไอ้เตียงที่มันมีสายโยงระยางครับพี่ป๋องมันจะมีเครื่องอยู่เครื่องนึงที่มันจะเป็นเหมือนเวลาหายใจแล้วมันเป็นกราฟใช่ไหมครับมันก็ดังตีแล้วมันก็เป็นเส้นตรงครับพี่ป๋อง เสียหรอ ค ครับแล้วคือผมอ่ะเขาผมยืนอยู ่ ก็เหมือนผมยืนค้อมหัวของคุณลุงท่านนี้อยู ่ แล้วก่อนที่เขาจะเสียผมเห็นเหมือนคอเขาเหมือนโยกๆนิดนึงอ่ะครับ เฮ้ยขนลุกว่ะ ครับแล้วคือเรื่องของเรื่องคือหมอเขาก็ปิดปากใช่ไหมครับ ครับ พยาบาลก็ปิดปากผมไม่เห็นเขาพูดอะไรเลยครับแต่ผมเห็นแววตากับสีหน้าเขาผ่านแค่ตาแค่สองตาครับ ครับ คือเขาเงียบนะครับเวลาช่วงนั้นมันแค่แป๊บเดียวเองนะพี่ป๋องไม่ถึงสองนาทีแต่มันเหมือนมันความเงียบแบบพี ่ครับ ผมก็ยังไงอ่ะก็คือยังไงล่ะแล้วผมอยู่ตรงเนี้ย คร ับแล้วคือจะต้องต่อไปจะต้องทำยังไงคุณหมอเนี่ยผมดูจากลักษณะแล้วคือคุณหมอผู้ชายท่านนี้แกเหมือนไม่ได้เป็นอาจารย์หมอนะน่าจะเป็นหมอที่เป็นเวรประจำที่อายุไม่มากนะครับแกบอกว่าถ้าอย่างนี ้ ผมไม่ได้เอาแฟ้มของคนไข้ม า ผมต้องกลับไปเอาด่วนเลยคุณหมอคนนี้ก็ออกจากลิฟต์ไปครับส่วนพยาบาลไม่พูดอะไรครับเขาก็เหมือนกับว่าเช็คอุปกรณ ์ ว่าสายทุกอย่างโอเคไหมอะไรเสร็จเขาก็ออกไปครับตามคุณหมอไปทีนี ้เหลือ ผมกับพี่ที่เป็นพี่เขียนเป ถูก แกก็ไม่ได้คนนี้พี่คนนี้เขาไม่ได้ปิดปากผมก็จำหน้าลักษณะแกได้แค่เจ๊แกก็บอกว่าน้องเดี๋ยวพอดีมันเป็นอย่างนี้นะคือคนไข้คนนี ้ ญาติเขามาอยู่ที่ตึก ER ฉุกเฉินค่อนข้างเยอะถ้าเข็นกลับไปเนี่ยมันจะดูเออกระเลิกเดี๋ยวน้องช่วยกดลิฟต์ค้างไว้ให้พี่แป๊บนึงได้ไห ม และเดี๋ยวพี่จะไปติดต่อแผนกเนี้ยแผนกที่ตอนแรกจะเอาคนไข้คนนี้ไปเหมือนเป็นแผนกที่เป็นเฉพาะทางอะครับที่ไปเฉพาะทางว่าเหมือนให้ไปรับคนไข้คนนี ้ ไว้ก่อน ครับ ผมยังไม่ทันปฏิเสธเลยครับพี่ต๋อง ครับโอ้ยดึงอยู ่พี่แกเดินไปแล้วผมก็ต้องเดินไปกดปุ่มเปิดโถงข้างหน้าลิฟต์ครับทุกชั้นมันจะมีโถงหน้าลิฟต์ไฟมันก็ไม่ค่อยสว่างอยู่แล้วช่วงยุคนั้นไอ้นี่กำลังดังพี่ป๋องห้าต่อครับประหยัดไฟก็คือทางเดินเนี่ยจะปิดหมดท ุ กชั้นเป็นชั้นสองชั้นเดียวที่จะเปิดไฟตลอดทางเดินเพื่อเชื่อมไปตึกใหม่ที่ผมจะไปตอนแรกทุกชั้นคือมืดหมดแล้วก็จะมีเป็นแผนกที่เป็นคนไข้สังเกตอาการนะครับที่จะมีพยาบาลอยู ่ แล้วช่วงตรงนั้นนะครับมันผมจำไม่ได้ว่ากี่นาทีแต่มันรู้สึกว่านานมากเลยครับพี่ป๋องที่ผมจะต้องอยู่อ่ะกับคุณลุงคนเนี้ย คร ับ แต่สักพักหนึ่งพี่ผู้ชายก็มาพี่ผู้ชายก็วิ่งมา โอ้ย น้องขอบคุณมากขอบคุณมากเขาก็เขียนไปครับแล้ว บาสพี่ป๋องถามหน่อยขออนุญาตแทรกฮะตอนนั้นช่วงเวลาที่พี่เขาไปเพื่อไปทำธุระนะระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นเวลานะพี่ใช้คำว่าเป็นเวลานะตอนนั้นน้องอยู่กับคุณลุงที่เสียชีวิตหรือเป็นศพนะกี่นาที ผมว่าสักประมาณ 3-5 นาทีเท่านั้นนะครับพี่ป๋อง เอาคนไม่กลัวก็ไม่กลัวนะแต่คนกลัวเนี่ยผมว่าโอ้โหใจมันคงจะเต้นแบบตุบตับตุบตับเลยนะ คือตอนนั้นผมยังไม่มีความคิดเรื่องผีครับแต่ผมมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมผมต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ ครับ แล้วผมก็มีแวบนึงนะครับในใจที่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราออกไปเลยดีกว่าแต่หนึ่งคือผมก็มาที่โรงพยาบาลนี้ประจำนะครับถ้าเกิดวันหลังเรามาปุ๊บเอ้ยน้องวันนั้นอะไรแบบนี้หนึ่งเรื่องกับอย่างที่สองนะครับคือถ้าผมออกไปเนี่ยคือผมต้องไม่ใช้บันไดแล้วบันไดเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมได้ทุกชั้นนะครับ คือถ้าผมจะไปชั้นสองผมก็ต้องไปกับลุงคนนี้อยู่ดีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่ผมจะต้องไปไหนใช่ไหมครับหลังนั้นมาพอออกไปปุ๊ บ ผมก็ลงมาชั้นสองเดินคอตกๆหน่อยครับพี่เหมือนเราแบบเหมือนเราตรงๆอ่ะนะว่าเนี่ยเขาพังงาบอยู่แค่หน้าเราเนี่ยแค่ไม่ถึงเมตรเนี่ยตรงท้องเราเลยเนี่ย ครับ เกิดแก่เจ็บตายนะอะไรอย่างนี้ผมมาเก็บเรื่องนี้ไว้ครับพี่ป๋องไม่ได้เล่าให้ใครฟัง บอกแม่นะ ไม่บอกครับไม่บอกเพราะว่าเหมือนกับว่าพอผมไปบอกป ุ ๊บก็มารับแล้วก็วันนั้นก็รีบๆกลับบ้านกันผมก็ขับรถแม่ก็นั่ง คร ับ พอผ่านไปประมาณสัก3วันครับผมก็มาแบบเดิมอีกคือผมไม่ได้มารับคุณแม่ทุกวันหรอกเมื่อวานคุณพ่อมารับบ้างนะแต่วันที่3เนี่ยผมมาผมทำแบบเดิมครับแต่ผมไม่ได้คิดอะไรผมก็ไม่ได้จำด้วยว่า เฮลิปเนี่ย เ ราขึ้นด้านซ้ายจริงแต ่ ด้านซ้ายมันก็มี2ด ้ านขวามันก็มี2 เ ออแต่พอมันสลับมาปุ๊บเฮ้ยมันก็ตัวไหนมันก็คงไม่ได้เกี่ยวหรอกเพราะว่าเอาจริงมันเป็นเรื่องของคนตายครับไม่ได้เกี่ยวกับลิฟต ์ถูกต้อง ผมก็กดชั้น2ปุ๊บลิฟต์มันก็งับงับแบบช้าๆหน่อยกำลังจะปิดแล้วพอจังหวะที่มันจะปิดเนี่ยถ้ามันมีคนกดทัน อ ่ะล ิ ฟต์มันสามารถประมาณเสี้ยววิครึ่งวิมันสามารถเปิดได้ใช่ไหมครับสองถ้ากดทันมันมีคนกดลิฟต์ครับทีนี้พอมันมีคนกดลิฟต์ปุ๊บผมก็เหมือนจะระวังว่าจะมีคนเดินมาไหมผมได้ยินเสียงว่าเออมีคนแบบเดินมา ครับ แต่เสียงนั้นมันคล้ายๆเหมือนรองเท้าแตะเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับที ่ เวลาเดินกับพื้นกระเบื้องแล้วมันจะดิดดิดต้นหน่อยครับ ครับ แต่พอผ่านไปปุ๊บไม่มีคนครับไม่มีคนมาขึ้นจนช่วงเวลาที่ผมรอน่ะคือช่วงเวลาที่ลิฟต์มันค้างแล้วมันปิดเองพอมันกลับมาปิดเองปุ๊บผมก็มันอะไรวะ อ ะไรอย่างนี้ลิฟต์มันก็ขึ้นครับ ครับ ไปชั้นสองมันก็ติดอยู่ครับว่าผมกำลังจะไปชั้นสองครับแต่ลิฟต์มันไม่จอดชั้นสอง เอา ข้างล่างที่ไฟมันติดครับพี่ป๋อง เรากดชั้นสองแล้วนะไฟติดนะ กดแล้วครับ แต่มันไม่จอดชั้นสอง ครับมันไปประมาณชั้นหกครับครับ ครับ พอมันไปชั้นหกปุ๊บทีนี้ผมแบบเรื่องนั้นมันเริ่มเข้ามาในตัวผมแล้ว ครับ เคยว่ามันทำไมมันไปชั้นหกอ่ะพอมันเปิดชั้นหกปุ๊บ ครับ มันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับประตูเนี่ยพอเปิดปุ๊บผมไม่ทำอะไรเลยนะพี่ผมไม่กดด้วยนะแต่ว่าผมจะให้มันปิดเองนะผมก็เดี๋ยวมันคงลงมาชั้นสองเพราะไฟชั้นสองมันยังติดอยู่เลยพี ่ ทีนี้พอแค่ช่วงแป๊บเดียวเนี่ยที่ลิฟต์มันเปิดเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่ามีคนก้าวจากจากลิฟต์ออกไปอะครับแล้วลิฟต์มันลอยขึ้นนิดนึง เป็นความรู้สึก เพราะว่าลิฟต์มันว่าเหมือนกับว่า ครับ เหมือนมีคนก้าวออกแล้วมันขยับนิดนึงเท่านั้นแหละที่ผมโอ้โหผมพอผมลงชั้นสองมาได้นี่ผมวิ่งเลย ครับ วิ่งเลยแล้วผมก็เหมือนกับว่าคิดว่าเฮ้ยเราจะเล่าเรื่องนี้ดีไห ม ให้แม่ฟัง ครับ แต่ด้วยความที่ว่าแม่ผมก็ทำงานเลิกกะดึกนะผมคิดว่าไม่เล่าแต่วันนั้นนอนไม่หลับเลยพี่ป๋องไม่หลับเลย ครับ จนผ่านไปอีกครับผ ่ านไปอีกไม่น่าไม่ประมาณสักวันที่ห้าครับ ผมมาใหม่อีกเหมือนกัน ทีนี้ มันเป็นวันที่เงียบกว่าเดิมครับเพราะว่าวันนั้นอ่ะเป็นวันอาทิตย์ครับเป็นคืนวันอาทิตย ์ แต่คืนวันอาทิตย์เนี่ยแม่ผมจะไม่อยู่ถึงสี่ทุ่มจะอยู่แค่สองทุ่มเขาก็เหมือนเดิมผมก็รับแม่อะไรเสร็จช่วยแม่ถือของกำลังจะขึ้นลิฟต์ครับแต่ทีนี้ผมไม่ได้ขึ้นลิฟต์ตัวเดิมครับเป็นขึ้นลิฟต์ของตึกอีกตึกนึงครับซึ่งเราไม่ได้คิดอะไรพอแม่ผมทำงานชั้นสามครับก ็ กดลงมาชั้นหนึ่งเพ ื่ อที่จะไปที่ลานจอดรถพอลิฟต์มันลงมาครับ มัน ลงไปชั้นหนึ่งครับแต่พอมันเปิดประตูมาปุ๊บผมรู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะเหมือนกับว่าพอลิฟต์มันมาจอดที่เลขหนึ่งมันเหมือนกลไกอะไรสักอย่างมีกระตุกครับพี่ต ้องอุ้ยเฮียตู้พี่ก็ตกใจเฮียเดี๋ยวก่อนสายหลุดเหรอสายหลุดโอ้โอ้ยเอาติดต่อมาใหม่โอ้ยสายหลุดได้จังหวะมากเลยอ่ะอยู่ดีก็แบบตุ๊ดขึ้นมาเลยอ่ะแล้วมันดังมากเลยนะคือเรื่องนี้บอกว่าฟังนะเรื่องของน้องบาสลิฟต์เก่าเลยนะคือที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นขนลุกแล้วก็ผมถ้าวันไหนดูผ่าน Facebook Live นะดูผ่าน YouTube เนี่ยจะน้องผมอ่ะอมยิ้มคือผมนึกไปถึงซีนของหนังฉากของหนังเรื่องนี้คือผมนึกแค่นี้ว่าถ้าเรื่องของน้องบาสอ่ะมาทำเป็นหนัง1ตอนเนี่ยหนังสั้นเนี่ยนะผมต้องน่ากลัวมากๆอ่ะเรานึกถึงบรรยากาศนะว่าเข้าไปในลิฟต์อ่ะแล้วไม่ได้ตั้งใจบอกว่ามีคนไข้อ่ะมีหมอมีพยาบาลมีคนเข็นเตียงเข้ามาในลิฟต์เดียวกับเราอะแล้วเราเองอะอยากจะออกแต่มันออกไม่ได้เพราะรถหรือว่าเตียงมันเข้ามาแล้วนึกออกใช่ไหมครับกลายว่าลองนึกภาพว่าลิฟต์อะเราอยู่หลังสุดอะแล้วเตียงผู้ป่วยมาชิดกับเราอะซึ่งบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องอยู่บริเวณท้องพอดีแสดงว่าคนป่วยต้องอยู่ตรงบริเวณหัวของเขาอยู่ตรงท้องของเราใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าขณะที่เราเห็นอยู่ว่าโทษนะฮะคุณลุงอะนะครับแกกำลังจะคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่าแกจะเสียไม่เสียแต่ระหว่างที่กำลังจะขึ้นลิฟต์อะแกเสีย คือไอ้เครื่องที่มันเป็นเครื่องวัดหัวใจใช่ไหมอยู่ดีมันก็ตืดยาวแสดงว่าเกษียณณตรงนั้นเนี่ยลองดูถึงภาพความรู้สึกว่าฟังว่าถ้าเป็นเราเป็นบาสจะทำยังไงอ่ะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วคนมีคนเสียชีวิตต่อหน้าเราไอ้ไม่กลัวคือไม่กลัวนะครับแต่คนไหนที่กลัวผมว่าก็จิตก็คงตกเหมือนกันหัวใจคงจะเต้นตุ้มๆต่ำๆอ่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นพอลิฟต์ออกไปแล้วหรือว่าเราออกจากลิฟต์มาแล้วเนี่ยนะครับหลังจากกลับมาอีกเนี่ยคือผมนึกถึงเลยว่าโหจะทำยังไงเกิดวิญญาณคุณลุงเข้ามาทักทายแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็นึกไปหมดนึกออกมานะครับก็เลยผมก็เลยว่าผมเป็นเหมือนน้องบาสอ่ะเราจะทำยังไงว่าโหจังหวะนั้นเนี่ยมันไม่ตลกนะมันไม่น่ามันน่ากลัวนะถ้าเป็นเราเองนะครับลองดูก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบาสติดต่อกลับมาแล้วบาสเชิญครับ ครับเมื่อกี้สายรุดไปครับพี่ป๋องรุดเฉยเลย ไม่เอานะบาสนะวันหลังไม่ทำแบบนี้นะเมื่อกี้พี่ตกใจเลยนะ ผมก็ตกใจครับที่มันหลุดไปแบบ โอ ้ อ้าวมาต่อกันฮะหลังจากที่เราไป กำลังลงลิฟต์มาก ำลังลิฟต์มาชั้นหนึ่งนะ ครับแต่ทีเนี้ยลิฟต์มันเหมือนมีเหมือนลูกล่อมันมีความรู้สึกว่ามันกระตุกเบาๆอะครับทีนี้พอมันเปิดมาปุ๊บโอ้โหแม่ผมแทบกรี๊ดนะครับพี่ป๋องคือพอเปิดมาปุ๊บสิ่งที่ลิฟต์มันเปิดมาเนี่ยคือมันเป็นกำแพงพี่ป๋องคือเป็นกำแพงอิดมอนนะครับคือพูดง่ายว่าคือลิฟต์อ่ะมันไม่ได้จอดตรงชั้นหนึ่งแต่มันลงต่ำลงไป เอาเหรอ คือมันเหมือนลิฟต์มันมีปัญหาแล้วมันเปิดไปปุ๊บเนี่ยมันต่ำแล้วก็เหลือช่องข้างบนอยู่ประมาณคืบหนึ่งซึ่งผมว่ามันเหมือนก็มันควรจะเบรกให้แต่มันลงไปลึกลงไป คือลงไปเกือบสุดครับเกือบสุดนะถ้างั้นอ่ะ ใช่เพราะทุกลิฟต์มันจะมีโครงสร้างมันจะมีข้างล่างลงไปใช่ไหมครับหน่อยนึง ใช่ พอเปิดมาอย่างนั้นปุ๊บแม่ผมเป็นคนกลัวอะไรที่เกี่ยวกับลิฟต์อยู่แล้วนะครับผมก็แบบตอนนั้นคือมีสติแล้วลิฟต์มันก็มีอายุการใช้งานนะผมวัดใจแค่อย่างเดียวเลยว่ามันเป็นกลางคืน อ ่ะไอ้ปุ่มกดที่เขาบอกว่ากดแล้วเขามาช่วยอ่ะมันจะใช้ได้จริงไหมผมกดครับแล้วผมก็บอกฮัลโหลครับช่วยด้วยครับตอนแรกเงียบครับเงียบประมาณ1นาทีได้แต่มันเราก็ตกใจแล้วข้างนอกก็เห็นแค่คืบเดียวครับว่าเป็นพื้นของชั้นหนึ่งครับส่วนข้างหน้าที่อยู่เราเนี่ยคือเหมือนเป็นปูนที่ไม่ได้ฉาบอ่ะ ครับ ทีนี้เขาก็ตอบกลับมาฮัลโหลลิฟต์ติดเหรอเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไอ้สายเนี่ยถ้าโทรไปเขาจะรู้ครับเขาบอกรอเดี๋ยวนะประมาณสัก15 นาทีได้ครับนานพอตัวครับพี่ป๋องช่างมาช่างเขาก็เหมือนพยายามกดพยายามอะไรอย่างเงี้ยครับเอาตัวที่ไฟที่อะไรมาแล้วลิฟต์มันขึ้นมาแค่ครึ่งเดียว ครับ ทีนี้มันขึ้นมาเยอะแล้วแค่ครึ่งเดียวเขาบอกว่าส่งมือมาไหมแล้วดึงจะเดินให้ผมบอกไม่ ครับ คือถ้าลิฟต์อยู่ในสภาพเนี้ยคือผมแบบเหมือนอาจจะเคยแบบเห็นเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุในหนังนะว่าอย่างเงี้ยผมไม่มีทางก้าวออกแน่นอนที่แก้ให้เสร็จก่อนผมอยู่ได้ในลิฟต์เนี้ย เข้าใจเพราะเกิดมัน แก้ให้เสร็จ มันดึงขึ้นไปแล้วเกิดมันติดขึ้นมาม ันหล่นลงมา เข้าใจ บอกเลยว่าผมกับแม่ไม่ออกพี่แก้ให้เสร็จก่อนก็ทีนี้ก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าได้ครับลิฟต์มันขึ้นมาอยู่ในระนาบปกติแต่ผมรีบออกเลย ครับ เพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเราไม่อยู่ในระนาบปกติตัวล็อกมันจะไม่สับครับ ตัวล็อกผมกลัวตรงนั้นนะครับเพราะว่าเกิดไฟมันมาหรือกระตุกแล้วมันหล่นหรือมันขึ้นเนี่ยแย่เลย ถูก ครับวันนั้นผมเลยขึ้นรถขับรถกลับมาขับเบอร์เลยครับพี่ป๋องแล้วเลยเล่าให้คุณแม่ฟังว่าเนี่ยเมื่อประมาณ5 วันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเจอเหตุการณ์เนี้ยคนไข้ตรงเนี้ยมาแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกๆยังไงไม่รู้กับการขึ้นลิฟต์ประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมา แล้วแม่ว่าไง แม่ถามผมคำเดียวจริงหรือเปล่าที่เล่าเนี่ยผมบอกจริงแม่มีอะไรเหรอเขาบอกงั้นพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวไปคุยกับป้าคนหนึ่งนะผมก็ทำไมเหรอ ครับ เขาก็แม่ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยพอดีที่โรงพยาบาล อ ่ะมันมีเคสตรงที่ว่ามีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเขาเหมือนกับว่ารถเนี่ยรถพยาบาลที่มาส่งเนี่ยเขาเหมือนกับว่าย้ายตัวมาจากโรงพยาบาลอื่นเพื่อจะมาพึ่งโรงพยาบาลเนี่ยครับที่ใหญ่กว่าหรือว่าเขาจะมีสิทธิ์รักษาอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วอาการเขาเหมือนกับว่าเป็นโรคน่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองนะครับ คืออาการกำลังโคม่าเลย ใช่ครับแล้ว ครับ เขากำลังจะเหมือนว่าพวกเ จะใช้คําว่าเดี๋ยวญาติเขาอ่ะ ครับ ติดใจว่าเหมือนกับว่าหมอเนี่ยรับเขาเข้าสู่แผนกโดยตรงแล้วแต่ไปเสียชีวิตที่หมออีกคนนึง ครับอือ แต่หมออีกคนนึงที่เป็นหมอสายตรงของแผนกนั้นน่ะเขายังไม่ได้เซ็นยังไม่ได้เซ็นรับก็เลยกลายเป็นว่า ครับ คนเปย์ครับเขาเป็นพยานให้ว่าจริงๆคนนี้เสียชีวิตระหว่างที่เดินมาเนี่ยที่ฉุกเฉินเนี่ยที่ฉุกเฉินเนี่ยอุปกรณ์เขาไม่พอต้องการจะเอาไปแผนกเฉพาะทางแต่เขาเสียตรงนั้นแต่ญาติคิดว่าเขาไปเสียที่แผนกเฉพาะทางแล้ว แต่ในความเป็นจริงคือเขาเสียตอนระหว่างเดินทางเสียตอนอยู่ในลิฟต์ แค่นั้นถือว่าเป็นระหว่างเดินทางนะเพราะว่าถือว่า ใช่ไหมคือไม่มีใครตั้งใจแต่ว่าคุณลุงท่านนี้ที่เป็นคนไข้เนี่ยเสียชีวิตระหว่างเดินทางตอนที่อยู่ในลิฟต์ระหว่างที่บาสอยู่ในนั้นด้วย ครับ เฮ้ย เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาไปอยู่ที่แผนกที่ชั้น6ที่แกจะไปเนี่ยก็จะต้องเป็นหมอใหญ่เซ็นรับเคส ครับ แล้วก็มันก็มีขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กลายเป็นว่ามันเป็นระหว่างทาง คร ับแต่ญาติเขาว่าติดใจและประเด็นที่เป็นไฮไลท์ที่สุดเลยครับเรื่องนี้เป็นไฮไลท์ตรงนี้เลยคือคุณป้าที่ผมต้องไปเล่าให้เขาฟังเนี่ยเขาเหมือนเป็นหัวหน้าของแม่ผมเขาก็เหมือนกับว่าเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวต้องไม่จบแน่เลยโรงพยาบาลอาจจะโดนฟ้องนะหมอจะมีปัญหาถ้าเกิดเนี่ยคนที่เขาเขียนเปเขาบอกว่ามีน้องคนนึงอยู่ในเหตุการณ์ถ้าไม่นั่นน่ะให้น้องคนนี้ไปดูก็ได้แล้วคือศพของลุงคนนี้ครับเขาโรงพยาบาลเขาไม่ได้เอาออกไปครับเพราะติดเคสเขาก็เลยเอาไปที่หลังโรงพยาบาลที่เป็นห้องเก็บที่เป็นเหมือนลิ้นชักครับครับ ครับ แล้วคือผมต้องไปชี้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งครับพี่ป๋อง ครับโอ้โห เมื่อผ่านไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งครับจากวันที่เจอตอนแรก คร ับแต่ผมก็ต้องไปครับครับแล้วก็คือก็เหมือนกับว่าไปกันหมดเลยมีญาติเขาก็มาญาติเขาก็เหมือนลักษณะว่าแรงๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะไม่ติดใจแต่ถ้าเป็นเรื่องของว่าหมออ่ะเขาไปนอนรอในห้องแล้วไม่ดูแลเขาในเขาติดใจผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ว่าผมเป็นแบบนี ้บาสอ่ะเป็นเหมือนพยานเลยนะ ครับ อ๋อครับ คือพี่ที่เขาเขียนเปเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลครับคือญาติเขาก็เหมือนแบบเหมือนอ้างเข้าข้างกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับแล้วผมอ่ะเขาบอกว่าเอ้ยแล้วผมบอกเขาว่าผมต้องดูหน้าคุณลุงอีกเหรอเขาบอกถ้าได้ดูหน่อยแล้วชี้ว่าเขาบอกว่าเออว่าวันนั้นน้องเห็นว่าเขาเนี่ยในลิฟต์เป็นอย่างนี้อย่างนี ้ ผมก็เลยบอกญาติเข้าไปครับก็ประมาณ 3-4 คนนะว่าเป็นแบบผู้ใหญ่หน่อย คร ับ แล้วหลังจากนั้นนะครับแกก็ไม่ติดใจอะไรเลยครับก็เหมือนกับแบบบอกเอ้าถ้าอย่างนั้นก็ผมไม่ได้ถามกลับไปว่าแล้วคุณลุงเขาเป็นอะไรยังไงเขาบอกเนี่ยก็อาการไม่ค่อยดีอายุประมาณ80แล้วครับครับแล้วทีนี้ก็ไปทำบุญครับไปทำบุญไปอะไรถวายสังฆทานแล้วก็เอาจริงขึ้นลิฟต์ก็อาจจะมีแย่งๆบ้างครับแต่ว่าหลังๆก็ลืมมันไปเพราะว่าหลายวันไม่นานแม่ผมก็เออร์ลี่ก็ไม่ได้ไปอีกครับครับผมเรื่องก็มีประมาณนี้ครับพี่ป๋อง เดี๋ยวพี่ป๋องถามนิดนึงบาสนะครับอันนี้เราเข้าใจเนาะคนเราก็เกิดแก่เจ็บตายเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าสถานการณ์บางอย่างเราก็ไม่คิดว่าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยซึ่งต้องบอกว่า1ใน100เหมือนกันนะครับกับสถานการณ์ที่บาสเล่ามาเนี่ยคือถ้าเป็นพี่เมื่อกี้พี่นึกถึงภาพนะว่าถ้าเป็นหนังนะหรือว่าเป็นซีนในภาพยนตร์เนี่ยมันคงจะลุ้นระทึกมากเลยอ่ะอยู่ดีก็มีคนไข้มาเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเราในลิฟต์เนี่ยนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์แปลกๆพี่ป๋องถามหน่อยเหตุการณ์ที่มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนเข้ามาในลิฟต์แล้วเดินออกไปแล้วลิฟต์มันมีขยับนิดหนึ่งหรือว่าลิฟต์ตอนที่มันเหมือนตกร่วงมาที่เรา อยู่กับแม่เนี่ยนะคิดไหมครับว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคุณลุงที่เสียไป ผมคิดว่าเหมือนกับว่าจริงๆเราไม่รู้อะแต่ว่าเรื่องข้อเท็จจริงคือ เหมือนศพเขายังไม่ได้ไปทำพิธีอะมัน7วันแล้วประมาณ7-8วันแล้วคร ับ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนติดใจว่าผมอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับไอเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะไปช่วยหรืออะไรเขาครับเพราะว่าตอนนั้นเอาจริงความรู้สึกมันไม่เหมือนกับว่าเราขับรถแล้วเราไปเจอคนที่เขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตามถนนหรือตามอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นคือเราก็เห็นนะว่าเออรถชนนะมอเตอร์ไซค์ล้มนะแต่อันเนี้ยคือหนึ่งอยู่ข้างหน้าเราเลยแล้วไม่ใช่ญาติเราแล้วไอ้เสียงที่มันตืดตืดตืดแล้วมันอยู่มันตืดเนี่ยต ื ดยาวๆเนี่ยพี่มันไอ้เสียงนี้ถ้าเห็นในหนังมันก็อารมณ์นะแต่ถ้าเกิดยืนดู อึ้งไปเลยนะพี ่อึ้ง ไปเลย คือเราเห็นว่าเครื่องมันทำงานอยู่แต่พอมันตื้อปั๊บเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าคนไข้นั้นหมดลมหายใจแล้วนะ ใช่ครับมันเป็นเส้นตรงปื๊ดเนี่ยครับ โอ้โหนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะโอ้ตื่นเต้นหมดทั้ง3ท่านเลยฮะผมไม่ตัดใครเลยฮะทั้ง A ของฝากก่อนปีใหม่เวฟของใครบาร์ดลิฟเก่าแต่ละคนวันนี้มาไฟติ้งกันได้แบบว่าโอ้ขอคารวะเลยฮะทำเอาผมขนลุกตลอดเวลาเลยเอาบาร์ดไปหนึ่งเรื่องนะฮะลุ้นกันคืนนี้ว่าจะได้รางวัลจากพี่ป๋องไปหรือเปล่านะนะครับขอบคุณมากบาร์ดครับแล้วถ้ามีโอกาสมีประสบการณ์อื่นนะที่ไปเจอมาอีกเนี่ยนำมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับนำมาเล่าสู่